stat. Hotărârea Curții Constituționale a stârnit și reacții politice în tabăra PSD. Singurul scenariu luat în calcul este cel al revocării șefei DNA, iar de partea cealaltă, liberalii din opoziție se vor adresa Comisiei de la Veneția. PNL reclamă că prin decizia CCR, președintele României a devenit subordonatul ministrului Justiției. Codruța go home. Tot dacă tot a fost și vorbește în engleză, cred că decizia este clară, așteptăm motivarea. Este o lovitură dată ordinii de drept constituționale din România. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Au fost proteste seară în Piața Victoriei din capitală și în alte orașe din țară. Oamenii au ieșit în stradă după ce Curtea Constituțională i-a cerut șefului statului, pe un ton imperativ, să semneze revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție pentru a pune capăt conflictului juridic reclamat de guvern. Claus Iohannis refuzase să o înlăture pe Laura Codruța Chioveș și de la conducerea DNA, așa cum solicitase ministrul Justiției. Tudorel Toader vă reamintesc că reclama deficiențe în activitatea managerială a procurorului șef. Iar Curtea Constituțională a stabilit că președintele nu are competențe de a se opune revocării, ci doar de verificare a legalității acesteia. Iată câteva dintre opiniile bucureștenilor adunați aseară în piața Palatului Victoria. PSD-ul vrea să pună mâna pe toată puterea în țara asta și atunci nu mi se pare normal să am venit să iau atitudine. Deci ei oricum nu mai au ce să piardă și atunci se vor război pe viață și pe moarte. Păi scopul final este să scape condamnații penal, infractorii și toți cei care au dosare penale, de acum vor să fie liberi și fericiți. Că dacă așa vrea domnul Tudorel Toader, așa se face. Și domnul Dragnea, că de fapt totul e condus de domnul Dragnea. La protestul de aseară au existat incidente minore când unii manifestanți au încercat să pătrundă în curtea guvernului. În jur de 100 de ieșeni au protestat în Piața Unirii, câteva zeci de protestatari au ieșit în stradă și la Brașov, la Constanța, Sibiu, Timișoara, Cluj și Arad. Ieșiți să protestăm împotriva deciziei CCR, o decizie aberantă și contrară Constituției României. E greu de spus în momentul ăsta care ar trebui să fie următoarea mișcare. Probabil președintele Iohannis, el este cel care trebuie să facă următoarea mișcare. Ori să accepte, ori să se opună recomandării CCR. El se poate împotrivi aceste recomandări cu toate riscurile care decur de aici. Înainte de hotărârea judecătorilor, CCR Claus Iohannis spune că va aștepta motivarea deciziei înainte de a face următorul pas. Voi aștepta motivația, voi citi și voi acționa în consecință. Președintele Claus Iohannis se va afla mâine și sâmbătă într-o vizită în Germania. Consemnăm prima reacție și din partea ministrului Justiției. Decizia Curții Constituționale este un început de revenire spre normalitate, a spus aseară Tudorel Toader la Antena 3. Cum am primit eu decizia? Sigur că am așteptat-o cu interes, cu preocupare, firesc, și vă rog să mă înțelegeți. În același timp, profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau un început de revenire spre normalitate. Și prin urmare, ce face decizia de astăzi? Valorifică principiul constituțional care dă această autoritate ministrului Justiției în raport cu activitatea procurorilor, dar în raport cu activitatea administrativă, repet, nu cu activitatea de realizarea urmăririi penale. Ministrul Justiției a mai declarat că poate exista o decizie la nivel politic dacă președintele Claus Iohannis nu va respecta hotărârea Curții Constituționale referitoare la procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. Ascultați știrile Europa FM. Reacții imediate ieri după decizia judecătorilor Curții Constituționale, conducerea Ministerului Public a luat act de decizie și așteaptă motivarea acesteia. Curtea Constituțională a plasat parchetele sub exercițiul potențial discreționar al Ministrului Justiției, un politic sau cu susținere politică, a comentat procurorul șef DIICOT Daniel Horodnicianu, după ce curtea i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să emită decretul de revocare a Laurei Codruța-Chioveși. Garantul constituțional al independenței justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, a fost redus la un rol steril, invitat să facă figurație. Avizul consultativ al CSM este inutil dacă la capătul lanțului decizional se află doar obligația președintelui de a respecta decizia ministrului, mai spune șeful parchetului antimafia. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că a luat act de decizia Curții Constituționale și așteaptă cu interes motivarea acesteia, în principal pentru clarificarea naturii avizului CSM în procedura revocării din funcția de conducere a unui procuror șef. Hotărârea Curții este contrară angajamentelor României la momentul aderării la Uniunea Europeană, spune analistul politic Iulian Chifu. Potrivit acestuia, Curtea Constituțională împinge România spre aplicarea articolului 7 din Tratatul de la Lisabona, care prevede sancțiuni pentru nerespectarea principiilor fundatoare ale Uniunii și ale statului de drept. Ne aducem aminte, o astfel de procedură este în curs de aplicare Poloniei și a fost lansată în Parlamentul European pentru Ungaria. Decizia Curții Constituționale lovește direct în președinție și indirect în Consiliul Superior al Magistraturii, care dăduse aviz negativ cererii de revocare a procurorului șef al DNA. Ambele instituții vor fi profund afectate, a explicat la Europa FM profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir. Este o zi importantă, cu consecințe negative profunde pentru principiul separației și echilibrului puterilor în stat în România. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței puterii judecătorești și protector al magistraților, iar președintele României este garantul supremației Constituției. Aceste două instituții sunt profund afectate de hotărârea Curții Constituționale. Dacă mecanismul statului de drept se distruge acum, el rămâne distrus pentru anii care urmează. Și cei care vor veni după noi vor avea imense dificultăți să repună piesele în poziția lor inițială. În opinia lui Ioan Stanomir, România se află într-un moment de cotitură, președintele nu are de ales, trebuie să urmeze calea indicată de curte și să o revoce pe Laura Codruța-Chioveși și decizia Curții Constituționale nu întărește însă doar puterea ministrului justiției. Întărește puterea domnului Dragnea. Despre aceasta vorbim și întărește puterea celor care asemeni domnului Dragnea vor dori să facă din această țară o satrapie pe care să o conducă ei după cum doresc. Eu cred că toată lumea a înțeles până acum că la nivelul Tribunalului Constituțional numirile sunt politico-profesionale și mai puțin cu accent pe profesional și cu mai mult accent pe politic. Domnul Dragnea nu se va opri până ce nu va deține puterea supremă în stat, cu sau fără poziția de președinte, pentru că de fapt mi-e teamă că începând cu această zi puțin va mai conta cine va mai fi președinte. Iar fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat că este pentru prima dată când instituția îi dă dispoziții șefului statului. În opinia sa, curtea poate doar să constate un conflict juridic, nici de cum să dicteze soluții pentru depășirea acestuia. Ascultați știrile Europa FM. Reacții și în plan politic în tabăra PSD, singurul scenariu luat în calcul este cel al revocării șefei DNA. Fostul ministru al justiției, senatorul PSD Robert Cazanciuc, se așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să semneze decretul imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial. Ceea ce nu a luat în considerare până acum PSD este ipoteza ca procurorul general să o numească interimar pentru următoarele 6 luni, tot pe Laura Codruța-Chioveși. Iată ce răspunde Robert Cazanciuc pus de jurnaliști în fața acestui scenariu. Nu cred că cineva rezonabil își pune problema ca președintele României să nu respecte decizia Curții Constituționale. O eventuală numire cu titlul interimar atunci. Singurul care poate delega o persoană la conducerea unui sud este procurorul general. Dacă domnul Augustin Lazăr poate veni cu aceeași propunere ca interimar, ce va face actuala majoritate? Cred că nici domnul Lazăr nu se poate juca cu procedurile și cu deciziile Curții Constituționale. Pentru că decizia Curții și toată această dispută până la urmă dintre instituții pleacă de la ceea ce ministrul Justiției a constatat cu privire la o persoană aflată în frunte a unei instituții. Ar fi până la urmă un gest de sfidare, cred. Decizia Curții Constituționale în cazul șefei DNA Laura Codruța-Chioveși este una clară, spune și președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache. Președintele nu are loc de întors, adaugă acesta. Codruța Go Home. Tot, dacă tot a fost și vorbește în engleză, cred că decizia este clară, așteptăm motivarea și de aici încolo cred că se stabilesc și principiul potrivit căruia ministrul propune și propunerile pe care le face ministrul justiției trebuie ținut cont de această propunere de secția de procurori a CSM și ajunge apoi la președinte. Și ce facem atunci cu prevederile din legea 303, dacă rolul președintelui va fi doar unul, să spunem, formal, simbolic? Este simbolic. Președintele României va citi foarte bine decizia și în funcție de această decizie va proceda în consecință. Ce va face dacă, de exemplu, doamna Căruța, cum v-ați numit dumneavoastră, nu va pleca acasă? Va pleca? Nu se poate, păi dacă e demisă. La revedere. Nu, e o victorie a normalității. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, se declară mulțumit de decizia Curții Constituționale. Potrivit liderului ALDE, decizia judecătorilor constituționali vine să întărească faptul că România este o republică parlamentară și nu una semi-prezidențială. Călin Popescu-Tăriceanu e de părere că după această decizie, poziția ministrului de justiție este întărită. Curtea Constituțională, practic, subliniază că Ministerul Public funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției, așa cum este trecut în mod explicit, clar și fără echivoc în Constituție, și președintele nu are un rol decât un rol, să spunem, solemn și de a da greutate și legalitate deciziei de numire și implicit de revocare în cazul procurorilor. Vorbim de legislația în vigoare în momentul de față. Deci, președintele nu poate să aibă un rol decisiv nici în numirea, nici în revocarea, aprecierea funcționării Ministerului Public și a procurorilor, revine în totalitate Ministrului Justiției. Ne mutăm acum și în tabăra opoziției. Liberalii se vor adresa Comisiei de la Veneția și reclamă că prin decizia CCR, președintele României a devenit practic subordonatul Ministrului Justiției. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă. Este o lovitură dată ordinii de drept constituționale din România, pentru că reprezintă un atac la atribuțiile președintelui României, la cea mai înaltă în funcție în stat, cu cea mai mare și mai puternică legitimitate populară. Decizia Curții Constituționale este contradictorie cu alte decizii în privința modului în care președintele României își exercită atribuțiile și este împotriva opiniilor exprimate chiar de Comisia de la Veneția cu privire la mecanismul de împărțire a responsabilităților în privința propunerilor de revocare și numire a magistraților. Partidul Național Liberal va informa reprezentanții Comisiei de la Veneția cu privire la situația creată și atrage atenția că asistăm la o încălcare gravă, flagrantă, a ordinii de drept constituționale. Decizia Curții Constituționale practic subordonează președintele României Ministrului Justiției, ceea ce este inacceptabil și ceea ce Constituția nu prevede. Votul judecătorilor Curții Constituționale a fost de 6-3, potrivit unor surse judiciare citate de Ager Press. S-au opus deciziei judecătorii Livia Stanciu, Daniel Morar și Ștefan Mine. Cei trei nu au fost membri de partid. De altfel, fostul premier Dacian Cioloș consideră că judecătorii constituționali nu trebuie să fi fost parlamentari. Atribuțiile președintelui sunt golite de sens din ce în ce mai mult prin ultimele decizii ale curții și cred că o prima măsură pe care ar trebui să avem în vedere, sigur vorbesc aici din punct de vedere politic, este să luăm măsuri pentru a depolitiza Curtea Constituțională. Nu cred că ar mai trebui să admitem să avem membri ai Curții Constituționale, foști membri de partid sau oameni care au avut responsabilități chiar în partide, pentru că nu putem să nu avem suspiciuni că astfel de decizii și de argumentări sunt legate și de opțiuni politice. Președintele e cel care ia decizia și asta spune lege. Mi se pare surprinzător să vii să obligi președintele să joace un rol de notar. Și tot într-o intervenție la Europa FM, liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a afirmat că în urma deciziei CCR, șeful statului devine un simplu notar. Această decizie, de fapt, în opinia mea, tocmai transformă președintele României într-un notar care validează, să spunem, validează decizii politice ale Ministrului Justiției, să spunem. Este o decizie ce puțin surprinzătoare, ca să fie elegant. Curtea Constituțională tocmai a intrat în jocul politic, din punctul meu de vedere, și lucrul acesta e o lovitură puternică luptei pentru protecția justiției, care se desfășoară în momentul de față, pentru destructurarea justiției. Fostul președinte Traian Băsescu, acum lider al PMP, a scris pe Facebook că procurorii marilor parchete sunt astăzi subordonați guvernului politic prin Ministrul Justiției. Practic, CCR a anulat 14 ani de progres în procesul de consolidare a independenței justiției, este de părere Traian Băsescu. Știrile Europa FM la final. Vreme călduroasă astăzi în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru sfârșitul lunii mai, între 25 și 33 de grade. Ceva nori vor fi în vestul și nord-vestul țării, iar după amiază, izolată în zonele montane din aceste regiuni, vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. O zi foarte caldă se anunță astăzi în capitală, soare și o maximă de 32 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CSM Steaua Exim Bank s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket Masculin după ce a trecut cu 3-2 în penultimul act de UBT Cluj. Roșalbaștri au câștigat meciul decisiv chiar în fieful campioanei antitră cu 76-72. Oaspeții au condus aproape în permanență, însă finalul a fost foarte strâns. Ardelenii au avut un punct avantaj când mai era 1 minut și jumătate, dar capitanul Stelei, Marius Runcauska, s-a transformat o liberă și apoi a reușit o aruncare de 3 puncte care a pecetluit soarta întâlnirii. Lituanianul a fost de altfel omul meciului cu 26 de puncte și 9 recuperări. Amintim, CSM Steaua a revenit după ce a pierdut primele două meciuri ale semifinalei, a egalat la București și a triumfat aseară în Polivalenta din Cluj. În finala, adversară îi va fi CSM CSU Oradea, care a trecut cu 3-1 de CSU Sibiu. Simona Halep mărturisește că are mereu emoții când debutează la Roland Garros și de aceea a început greu și actuala ediție. A trecut de americanca Alison Risky după ce a pierdut primul set la 2. Lidera mondială spune că brațele au fost prea încordate și nu a lovit mingea așa cum și-ar fi dorit, însă apoi s-a redresat și s-a impus cu 6-1-6-1. Halep o va întâlni astăzi în turul al doilea pe o altă americancă, stângacea Taylor Townsend, în vârstă de 22 de ani, numărul 72 WTA. Meciul va începe după ora 16, va fi al treilea pe arena Philippe Chatrier. Tot atunci, Ana Bogdanova va înfrunta pe Angelique Kerber, iar după 18:30 va juca și Irina Begu cu Shuai Zhang. Să mai spunem că aseară, Carla Suarez Navarro a fost învinsă de Maria Sakkari. La dublu, Sorana Cârstea și partenera ei, Sara Soribe Storm, au trecut în primul tur de Elena Ostapenko și Elena Vesnina, iar pe tabloul masculin de la Paris este de menționat eliminarea lui Sam Querrey de către Gilles Simon. CSA Steaua și Academia Rapid vor juca meci decisiv în play-off-ul Ligii a IV-a. Aseară, în etapa a doua, militarii au trecut cu 6-0 de AS Tricolor, iar giuleștenii s-au impus cu 4-0 în fața lui CSFC Dinamo. Veteranul Daniel Pancu a transformat un penalty. În urma acestor rezultate și după ce Steaua și Dinamo au remizat în prima etapă, Rapid are 3 puncte avans față de rivalii din Ghencea în clasament. Astfel, CSA Steaua nu are decât varianta victoriei în decisivul care se va juca duminică de la ora 20:30 pe Arena Națională. Rapid se califică și cu egal în barajul de promovare în Liga a III-a, în care va întâlni o echipă din Giurgiu. În continuare avem, iată, marile echipe de tradiție ale României, cel puțin ca nume, într-un palpitant duel în Liga a IV-a, Steaua, Dinamo și Rapid. Dinamo a încurcat în prima etapă pe Steaua, care acum trebuie să câștige meciul decisiv cu Rapid pe Arena Națională, unde probabil va fi destul de multă lume din nou. Când e meciul? Duminică seară, la 8:30. Bineînțeles că nu e 100% confirmat, dar 99% se joacă pe Arena Națională, că în Liga a IV-a, Ana. E posibil ca la meci să fie mai multă lume decât a fost ieri în Piața Victoriei, mă gândesc. Probabil că da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.